अन्यत्र ब्राह्मणांतरेषु इदम् आहुः। ये जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में बात कहा गया कि साल भर दूध से हवन करने के बाद स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति होती है, उस खंडन करते स्तुति के लिए, सब दूध रूपी अन्न का स्तुति करने के लिए बात आती है। यत्र ब्राह्मणांतरेषु इदम् आहुः संवत्सरम वयसा जुहत अब पुनः मृत्युम जय दीदी संवत्सरेण किल त्रीणि षट्टि शतानि आहुति नाम सप्तशतानि विंशतिश्चेति याजुष्मती रिष्टिका अभिसंपद्य बारह संवत्सर च होरात्राणि संवत्सरम अग्निम प्रजापति माप्रवन्ति। कहते हैं जो ब्राह्मणा अन्य ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये बात इसलिए कहा जाए सर्वम पयसी प्रतिष्ठितम, ये बात कहा गया सर्वम पयसी चराचर जो कुछ भी है सब पय में ही प्रतिष्ठित है, ये कहा दिया गया था। अब उसी पर विचार करते हुए कहते ये कैसा हो सकता है, उसे पुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है ये बात स्तुति है। ये नहीं कि अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की निंदा किया जा रहा है, ऐसे नहीं समझ लेगा, ये निंदा में इसका लक्ष्य नहीं है, स्तुति करना इष्ट। जिसे टिप्पण नंबर 3 में लिखा है देखो श्लोक भी, नहीं दर्शनांतर निंदा तो निषेधार्था किंतु प्रस्तुत दर्शन स्तुत्य। कुमार भट्ट का श्लोक भी दे रहे, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम अपितु विधेय स्तुति न्यायादिति भाव। हम कई बार इसको बता चुके हैं, तो यहाँ पर आया देखिए, विधेय का स्तुति करने के लिए हम लोग दूसरों के साथ तुलना करते हैं। किसी व्रत की स्तुति करना हो तो किसी सरक की निंदा करनी पड़ती है, देखो प्रवृत्ति परायण है, उत्सव परायण है, ये है वो है, वो ठीक नहीं है, अब है ये, वो तो मतलब वो निंदा नहीं, वो भी जरूरी है अपने जगह पर, वो भी जरूरी है। यदि ऐसे लोग ना हो तो दुनिया कोई भी धर्म कर्म करे ही नहीं, है कि नहीं। इनको प्रेरणा देने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई बनाओ उत्सव प्रोग्राम दिखाओ, हमारे आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है तो उनसे निकालो पैसा, तब तो देंगे, नहीं तो देंगे नहीं, इसे वो भी जरूरी है। ऐसे लोग भी प्रवृत्ति परायण सन्यासी, उनकी भी अपने जगह पर महत्व है, लेकिन वही अंत नहीं है, इसलिए उसकी निंदा करता हूं निवृत्ति परायण संत का, और ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानियों की स्तुति करते, उसका तात्पर्य किसी की निंदा विशेष में नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी कह रहे, देखिए ये जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की निंदा ना समझिए आप, भाई इसका तो श्रुति ने एक दूसरे का खंडन कर दिया, ऐसा अर्थ उल्टा नहीं समझ। केवल कर्म के द्वारा मृत्यु का जय होगा ऐसा नहीं सोचना, किंतु दर्शन सहित ही होता है, उपासना सहित ज्ञान से ही, उपना उपासना सहित कर्म से ही क्या होता है वास्तव में जो है मृत्यु का जय प्राप्त हो सकता है, ये बात यह दिखाने से तात्पर्य। अग्निहोत्र आहुतिषु संख्याम कथयति, इसका तवड़ा तायत्व संबंध आपका कठोपनिषद के साथ, कठोपनिषद ने कहा यावतीर इष्ट का यावतीर वा यथावा, जितनी ईंट है और किस प्रकार से चयन होता है इत्यादि वह जानने वाला ही ये नाचिकेत अग्नि का चयन करके स्वर्ग स्वर्गाग्नि को स्वर्गलोक आदि को प्राप्त कर सकता है, ये कहा गया था। वो इष्टिकाओं के अगर बता रहे थे क्या है वो ईंट, इसमें थोड़ा हम लोग टीका में जाएंगे विस्तार, बहुत अच्छा है यहाँ पर पूरी ये उपासना को बहुत सुंदर समझाया, ऐसे बहुत कम जगह मिलता है इसलिए जाया जाएगा। कथयति संवत्सरेण इत्यादि, वो जो ब्राह्मण भाग की व्याख्या स्वयं कर रहे हैं, ब्राह्मण भाग इतना था ना संवत्सरम पयसा जुवद अपपुनर्मृत्युम जयति इति, ये मूल भाष्य में है ना, ये पंक्ति इसी की व्याख्या भाष्य कर रहे हैं। देखिए संवत्सरेण किल त्रीणि षष्टि शतानि, एक संवत्सर के द्वारा 360 आहुतियों को दिया जाता है, 360 बार आपने अग्निहोत्र की सुबह और शाम के हिसाब से कितना हो गया 720, सप्त चतान विंशतिश्चेति 720 हो जाते थी। ये आजुष्मती इष्टता, ये क्या है यज्ञ संबंधी नहीं, ईंट है समझो, पक्व मृत खंड विशेषण, पक्व जो मृत खंड, मृत का खंड विशेषण ईंट होता है, वह ये जो आहुतियां 720 आहुतियां ही समझे एक तरह से, वह इस यज्ञ का यज्ञ संबंधी ईंट के समान ईंट है, उसको अभिसंपद्य माना उसको प्राप्त करते हुए यजमान क्या होता है, संवत्सर के साथ अभिन्न हो जाता है। संवत्सर से हो रात्राणी संवत्सर में अग्नि प्रजापति मापुर बनते, और उस संवत्सर को अग्नि के साथ अवेद, उस अग्नि को प्रजापति का साथ अवेद करता हुआ ये यजमान अंत में प्रजापति को ही प्राप्त कर जाता है। ये कैसा होता है इसको थोड़ा विस्तृत रूप से टीका मिल जाए। उक्त आहुति संख्यायाम संवत्सरावच्छिन्नायाम अग्निहोत्र विदाम संप्रतिपत्त्यर्थम किल इत्युक्तम। उक्त आहुति संख्या जो 360 या 720 है, वो संवत्सरावच्छिन्नायाम जो संवत्सर के कालावच्छिन्न है वो 360 दिन से अवच्छिन्न है अग्निहोत्र वेत्ताओं का द्वारा इसके इस एतर्ष उपासना का फल प्राप्ति को बताने के लिए किल इत्यादि भाष्यकार ने कथन किया। संवत्सरे ने किल त्रीणी इत्यादि ननु प्रत्यम सायं प्रातश्चेति आहुति द्वे विद्येते, सुबह और शाम को दो आहुतियां होती हैं। क्या कथम आहुति नाम शक्ति दितानि त्रीणि शतानि, 360 आहुति कैसे हुआ। संवत्सरेण भवन्ति तत्र आहात गजनेने भय 720 होता है। प्रत्येकम अहोरात्रावच्छिन्न आहुति प्रयोगाणाम एकस्मिन् संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या, एक दिन में किए जाने वाले सात का टोटल मिलाकर एक आहुति ले लिया पहले, इसने 360 को लिया। यदि तुम प्रातः स्वयं अलग अलग ही देखना चाहते हो तो कोई बात है, 720 भी कहूंगा, तो दोनों गलत नहीं है, दृष्टि पर डिपेंड है। एक दिन हुआ संपूर्ण अग्निहोत्र, प्रातः अग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र दोनों को मिला करके एक अग्निहोत्र तुम्हें ग्रहण करोगे तो 307 आहुति मानी जाएगी, और इन प्रातः कालक और सायं कालक करके दो अग्निहोत्र मानोगे एक दिन में जो हो रहा है तो उसको फिर 720 आहुति माना जाएगा। इसे दोनों ही दृष्टिकोण का भेद है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। प्रत्येकम अहोरात्र अवच्छिन्न आहुति प्रयोगाणाम एकस्मिन् संवत्सरे पूर्वोक्ता संख्या, तत्रैव प्रयोगार्थानां प्रयोगार्धानां आधावैव, सुबह का अग्निहोत्र करके शाम को नहीं किया तो अग्निहोत्र नहीं हुआ, सुबह नहीं किया तो केवल शाम को करेगा तो भी अग्निहोत्र नहीं हुआ, सुबह शाम दोनों बार करने से ही अग्निहोत्र माना गया है। इसे सुबह और शाम मिल करके एक ही अग्निहोत्र होता है, इसे 360 ही मुख्य पक्ष। लेकिन जो व्यक्ति प्रयोग के आधे को भी एक करके ले जाता है, पूर्ण अग्निहोत्र का आधा प्रयोग हुआ सुबह और आधा प्रयोग हो रहा है शाम को, उस अर्ध प्रयोग को भी एकत्व में ग्रहण करने लग जाता है तो सप्तशत रूपा संख्या, विंशत्यधिका सप्तशत रूपा संख्या सिद्धम। दृष्टि भेद हुआ ना, वास्तव में अग्निहोत्र एक दिन में एक ही होता है, उस हिसाब से 360 मानना ही उचित होता है। और जो प्रयोगार्ध में भी अग्निहोत्रत्व का दृष्टि जो कर लेता है उसके अनुसार 720 कहने में कोई दोष नहीं है। आहुति नाम संख्या मुक्त्वा आहुति में संख्या बता दी, उसको किसने जोड़ दिया, ईंट में अभेद कर दिया। याजुष्मति नाम इष्टका नाम दृष्टि उन्हीं में क्या करना, ईंट की दृष्टि कर दिया। जो अग्निहोत्र हो रहा है प्रातः अग्निहोत्र हुआ तो एक ईंट पहला हमने कर दिया, एक ईंट का चयन हो गया। सायं अग्निहोत्र हो गया तो दूसरी ईंट का चयन हो गया। ऐसे एक साल में हम 720 ईंटों का चयन कर रहे हैं, ऐसे प्रत्येक प्रयोगार्थ में एक ईंट का दृष्टि करो या प्रातः सायं दोनों में मिला करके एक ईंट का दृष्टि करोगे तो 307 ईंटों की दृष्टि बनेगी, ठीक है ना। तासाम अपि षष्ठधिकानि त्रिशतानि संख्याया भवन्ति, इसीलिए वो भी कितने हैं, 307 ईंट हो गए। तथा च प्रत्यम आहुति ही अभिनिष्पद्यमानाः संख्या सामान्येन याजुष्मती इष्टकाश्चिन्तयेत् इत्यर्थः। इसलिए प्रत्येक दिन में जो आप प्रत्यहम प्रतिदिन जो आप जो आहुतियों को दे रहे हो उस निष्पन्न जो कर रहे हो क्रियाकलाप उसमें क्या करना, संख्या की सादृश्यता होने से उन आहुतियों में याजुष्मति ईंट का दृष्टि चिंतन करना चाहिए। आहुति मयी नाम इष्टका नाम संवत्सर अवयव अहोरात्रेषु संख्या सामने दृष्टि मनवाचस्ते, और आहुति मयी जो ईंट का संवत्सर अवयव अहोरात्र में संख्या सामने सामने जब दृष्टि कर दिया, ये तारस संवत्सर रूपा संपूर्ण अग्निहोत्र की दृष्टि संवत्सर करने कोई दोष नहीं, तान्यपि षष्ट्यधिकानि त्रिशतानि, वो भी कितने हैं 300 प्रसिद्ध है। कदाचित तेषु यथोक्तेषु इष्ट का दृष्टि श्लिष्टा इत्यर्थ, इसलिए 360 दिनों में भी आप क्या करोगे, इष्ट का दृष्टि, आहुति में इनकी दृष्टि हुई और अब संवत्सर का विभूता 360 दिन में भी इंट का दृष्टि कर देगा ना, आहुतियों में दृष्टि और अहोरात्र में भी वही दृष्टि कर दिया, किसका इंट का दृष्टि कर दिया। अग्नौ संवत्सरात प्रजापति दृष्टि बाहा, आप अग्नि चेंज कर दिया, 360 इंट आपने बना लिया, अर्थात 360 आहुतियों को आपने अनुष्ठान किया, अथवा 360 आपका जीवन रूपा अग्निहोत्र का संपादन आपने कर दिया। अभी आपने देखा पुरुष अग्नि पुरुषयज्ञ प्राणाग्निहोत्र आप जो करते हो, प्रातः प्राणाग्निहोत्र सायं अग्निहोत्र, दो बार भोजन करोगे, दो बार अग्निहोत्र निष्पादन हो रहा है, इस प्रकार 360 दिन आपने जो अग्निहोत्र निष्पादन किया है, इसलिए तार संवत्सर रूपा प्रजापति, वो क्या है, वो प्रजापति है, संवत्सर तो प्रजापति का दृष्टि, यह संवत्सर प्रजापति तम चित्यम अग्निम विद्वान से संपादयन्ति, इस प्रकार से जो संवत्सर रूपा जो प्रजापति है वही उन 360 इंटों के द्वारा अर्थात 360 दिन की प्राणाग्निहोत्र अथवा बाह्याग्निहोत्र के द्वारा ग्रस्त जो है ना उसी प्रजापति का चयन कर रहा है, और आत्मिष्ट का द्वारा तयो संख्या सामान्य की, और रात्र और इष्ट का इनकी संख्या के द्वारा उन आहुतियों की संख्या ऐसा दृष्टा होने से इसका फल क्या है, भास्कर देवं कृत्वा संवत्सरं जुवत्, इस प्रकार से जो संवत्सर पर्यंत हवन करता है वह अपजयत पुनर्मृत्युम इत प्रीत्य देवेश संभूतः पुनर्नम्रियते इत्यर्थ, यहाँ मर के जाएगा और वहां देवताओं के साथ एकीभूत हो जाएगा, हिरण्यगर्भ कोई न कोई देव स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, और देवता लोग क्या है अमर होते हैं, अतएव अमर हो गया पुनः मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। यह क्या आनंदगिरी बहुत देख लीजिए, उक्त संख्या सामान्य न, संपूर्ण को संग्रह करके बता रहे, उक्त संख्या सामान्य न अग्नियोत्राहुति ही अग्नि अवयभूत याजुष्मति संचिका इष्ट का संपाद्य, अग्निहोत्र की आहुतियों में आपने क्या कर दिया, अग्नि का ही अवयभूता जो यज्ञ संबंधिनी ईंटों का दृष्टि संपादन किया, संपादन करके तदरूपेण आहुति ध्यान अर्थात ईंट के रूप में आहुतियों का ध्यान करते हुए आहुति में इष्ट इष्ट का संवत्सर अवय अहोरात्रि, और आहुति मई जो ईंट की दृष्टि फिर आपने कहा ले जाना है संवत्सर का विभूता अहोरात्रों में, तेने व संपाद्य मैंने उसी प्रकार ईंट की दृष्टि से ही संपादन करके पुरुष नाडिस्थ संख्या सामान्य न, अब उसको कहा ले आना पुरुष की नाड़ियों की संख्या के साथ संग्रह अपने अंदर ले आना, बाह्य दृष्टियों को करते हुए उसको अपने अध्याप्त में ले आना, यही महत्वपूर्ण अब मृत्यु के लिए मृत्यु का जय करने के लिए ये महत्वपूर्ण है, पुरुष नाड़ी संख्या सामान्य न देहाभिमानी साधक से पुंसो नाड़य देह पार्श्वयोर अभेदेन तद्विभाग, देह के पार्श्व भाग में 36 इधर 36 उधर कुल 72 और उसके प्रत्येक का 5 भाग, 5 या 10 इंद्रियों से 10 उठते उधर 10 गुणा कर दो तो 720 हो जाता है, अपर्याप्त बन जाता है, इसलिए कहते कि देखो कन्नाड़ी तानी एवं अहोरात्राणी आपाद्य उनको भी दिन और रात का दृष्टि कर तद्रूपेण आहुति रिष्ट का नाडिष्ट अनुसंधानो, इस प्रकार से आहुतियों में और अहोरात्र में और नाड़ियों में सभी में ईंट का दृष्टिकोण करता हुआ अनुसंधान करते हुए नाड़ी अहोरात्र याजुष्मति द्वारा है ना, नाड़ी अहोरात्र और आहुति रूपा याजुष्मति के द्वारा पुरुष संवत्सर चित्या नाम इस पुरुष रूपी अग्नि जो संवत्सर आत्म पुरुष है प्रजापति रूपा पुरुष है आपका अपना स्वयं का स्वरूप है, इसको आप क्या कर रहे हैं चयन कर रहे हैं, समत्वम आपाद्य सादृश्यता को बढ़ा करके अहमेव अग्नि संवत्सर आत्मा प्रजापति ऐसे अंग्रोपास कर, मैं ही यह अग्नि हूं, मैं ये संवत्सर आत्मा हूं, मैं ही यह प्रजापति हूं। इति ध्यायन अग्निहोत्रम पयसा संवत्सरम जुवत, अग्निहोत्र को धूल के द्वारा संवत्सर पर्यंत आहुति देते हुए आपके अपने अध्यात्म क्या होगा, प्राणाग्रहण का करना है। इसलिए घी डालते दूध का कार्य होता, घी डाला जाता है शुरू में, जब भोजन में चावल वगैरह में जब परोस दिया उसे घी डाल देते थोड़ा, तो घी डालने से क्या हो जाता है, उस अन्न को पहले आप मुंह में डालेंगे, उससे जो यहाँ का अग्नि शुद्ध हो गया। यदि शुद्ध करने पहले आपने जल पिया है थोड़ा, अमृत प्रसन्न स्वाहा बोल दिया है कि डाल दिया है, उसके बाद ये भी आहुति देंगे, प्राणाय स्वाहा, ध्यान से पंच आहुतियां दिया, फिर सूर्याय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, जो आहुति वो प्राणाग्निहोत्र हो गया। इसलिए नित्य अग्निहोत्र करते रहने से अपने आप आपका सब क्या हो गया, आपके जो 72 नाड़ियां हैं ये ईंट की समय से ईंट हो जाएंगे, ज्यादा सुना हो जाता है 720 वृत्ति के माध्यम से, और वही फिर आपके बाहर के ईंट के सदस्य ईंट है, बाहर की ईंटों के द्वारा जो अग्नि चयन हुआ उसके समय यहाँ पर भी इन 72 नाड़ी रूप आई है ईंटों के द्वारा, इस कोक्षाग्नि रूप अग्नि का चयन आप कर रहे हैं, और बाहर ऐसे 360 ईंट होते हैं या 360 दिन लगा रहे हो, साधु श्रद्धा सब कुछ बिठा करके एक अर्ष अहमेव संवत्सर आत्म प्रजापति अग्नि ही ऐसे जो उपासना करता है अग्निहोत्र जो विद्या सहित होम वशा, यही उपासना, इस उपासना सहित अपने यदि होम कर दिया तो प्रजापतिम संवत्सरात्म प्राप्य मृत्युम अपजयति, संवत्सरात्म प्रजापति को प्राप्त कर जाएगा और मृत्यु को अतिक्रमण हो जाती है। इत्येवं ब्राह्मणवादाहु भाष्य, इस प्रकार से अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, न तथा विद्यात् मूल मंत्र लाया, लेकिन ऐसा मत समझो, न तथा दृष्टव्यम, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, साल भर करोगे तब भी फल मिलेगा क्या, पहला दिन किया उसी दिन फल मिल जाएगा, प्रत्येक दिन का फल है, एक दिन भी आपने सम्यक उपासना से कर्म कर दिया तो फल मिल गया, और रोज करते रहोगे तो फल में अभिवृद्धि होगा, ये नहीं कि साल भर करो एक दिन छूट गया पीछे तब क्या होगा, गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किंतु फिर क्या है सच्चाई, यद अहरेव ज्योति तदा पुनः मृत्युम अपजयति, न संवत्सर अभ्यास अपेक्षते एवं विद्वान सन, इस प्रकार की उपासना विशिष्ट कर्म कांड करने वाला व्यक्ति के लिए तो जिस दिन वो करेगा उसी दिन वो अपमृत्यु को जीत जाता है, वह संवत्सर अभ्यास की अपेक्षा वहां नहीं है। यदुक्तम पयसीदम सर्वम प्रतिष्ठितम पय आहुति विपरिणाम आत्मकत्वात् सर्वसीदि, क्योंकि ये जो कहा गया था दूध में ही सब संसार जो कुछ भी है प्रतिष्ठित है, तो इसलिए कहा दिया गया था पय ही आहुति का विपरिणाम आत्मक होने से, पयात्मक आहुति उस आहुति आपने डाला या पय का कार्य घी डाला या तो दही डाला ददरा ज्योति में इत्यादियों के द्वारा क्या हो गया, वो समस्त लोगों की उत्पत्ति हो गई, अग्नो प्रास्ता होती आदित्यों प्रतिष्ठित मनुस्मृति आपने कल देखा था, तो वो सारी चीजों के आधार पर कह रहे हैं पय रूपी आहुति का विपरिणाम आत्मगत्वात् जगदात्म प्रवृत्ते, एक दिन की भी अनुष्ठान के द्वारा ये जगदात्मा मैंने विराट रूपा जगत की उत्पत्ति में कोई जो है बाधा नहीं हो सकता। एक अहोरात्र अवच्छिन्न आहुति मात्रेण जगद रूपम प्रजापति प्राप्ति करता, एक नैव अहन्ना अटिका कर कर देखो, एक अहोरात्र अवच्छिन्न आहुति मात्रेण जगत रूपम प्रजापति प्राप्ति मृत्यु अपजयती तदुच्यते, इसी को मूल मंत्र में कहा था अपजयती पुनः मृत्युम अर्थात पुनर्मरणम सकृत मत्वा विद्वान शरण द्विज्य सर्वात्मा भवती, क्योंकि एक बार का मौत तो होगा ही, जो शरीर में है वो शरीर तो मरेगा, इस शरीर के मरने के बाद वह विद्वान इस शरीर से विप्त हो जाता है, अब वो सर्वत्र भाव को प्राप्त। जिसने सर्वत्र भाव प्राप्त कर गया, सर्वान्न भाव है, सर्वान्न भाव के द्वारा सर्वत्र भाव को प्राप्त कर गया। सर्वत्र भाव करने से न पुनर्मरणाय परिच्छिन्नम शरणं गृह्णाति इत्यर्थः, पुनः मरण करने के लिए प्राप्त करने परिच्छिन्न शरीर को प्राप्त नहीं करता। कहा पुनः हेतु सर्वात्प्य मृत्युम अपजेती थी। अरे सर्वात्म भाव की प्राप्ति होने से ही वह मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है, इसमें क्या कारण है? ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो आप, उसमें हेतु बताइए। सर्वम समस्तम यस्मात् देवेभ्य सर्वेभ्यो अन्नाद्यम अन्नम एव तदाद्यं च सायं प्रातः आहुति प्रक्षेपेण प्रयच्छति। कि सर्वम समस्तम ही यस्मात्, इस दुनिया में जो कोई भी है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सब के सब, यस्मा देवेभ्य एव सर्वेभ्यो समस्त देवताओं के लिए ही आप रोज खाते पीते। ये भ्रांति होता है आदमी को, मैं खाता पीता हूं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो अन्नाद्यम अन्नमेव तदाद्यं च सायं प्रातः आहुति प्रक्षेपेण, सुबह शाम जो है दिन रात 24 घंटा खाने वाले भी क्यों ना हो, वो खा करके कर क्या रहे हो? कहे सुबह शाम वास्तव में आहुति प्रक्षेप के द्वारा मानो उन देवताओं के लिए ही वास्तव प्रदान कर रहे हैं। बीच में अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता में थी मन के कारण सारा चौपट हो गया। नहीं दिव्य यज्ञ संपादन हो रहा था, उस दिव्य यज्ञ को क्षुद्र रूप धारता युक्तम, इसलिए युक्त ही ये बात जो कहा गया था, सर्वम आहुतिमयम आत्मान कृत्वा सर्वदेवान्न रूपेण सर्वैर्देवर एकात्मान कृत्वा सर्वदेव मयो भूत्वा पुनर्नम्यति। इसलिए बात उचित ही कहा गया था कि सर्वम आहुतिमयम आत्मान कृत्वा, तो अपने आप को क्या माना है, अब सर्व आहुतिमय हो स्वरूप, क्योंकि क्या कर दिया उसने, जो कुछ खातर आहुति रूप माना, नाड़ियों को अंदर उसको भेद कर दिया, उसको ईंट की दृष्टि से देख लिया, इसी कोक्षाग्नि की तरह जो है अपना आत्मा जीवात्म भाव को जो प्रजापति रूपेण संवत्सर प्रजापति रूपेण अपने आप का अभेद दृष्टिया अग्नि रूप का स्वरूप प्राप्त कर लिया। जब मैं क्या हूं, मैं यही अग्नि संवत्सर आत्मा प्रजापति हूँ, ऐसे भाव करता है। अतः मैं तो ये देवदत्व यज्ञ भाव ही कदम हूँ, और मैं प्रजापति रूपा संवत्सर अग्नि होकर के सभी शरीरों में विद्यमान अग्नि रूपेण स्थित होकर सभी शरीरों के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तब सर्व आहुतिमयम आत्मान कृत्वा सर्व आहुतिमय अपने आप को अभेद कर लिया, और सर्व देवान्न रूपेण सकल देवताओं का अन्न रूप से सर्व देवैर एकात्व सर्व देवताओं के साथ एकात्व को प्राप्त कर लिया। अतएव एक बार सर्व देवात्म भाव को प्राप्त कर जाने के बाद सर्वदेव मयो भूत्वा व सर्वदेव मय हो गया है, अतिव पुनर्नम्रियति थी, इसे दोबारा मौत उसको प्राप्त नहीं हो सकता। अतएदप्युक्तम ब्राह्मणेन, और यह भी बात ब्राह्मण भागों के द्वारा कहा गया था, क्या ब्रह्मा वै स्वयं वो तपो तदैक्षत न वै तपस्या आनंतिम इति अस्ति, ब्रह्म वै स्वयं वो तपो तप्यता, स्वयं वो ब्रह्मा ने जो है बड़ी तपस्या करी और इसलिए यह संकल्प करके देखा, तदैक्षत उसने यह देखा, निश्चय करके अनुभव करने लगा, क्या न वही तपसी आनंद्यम, कर्म के द्वारा आनंद फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। अंत हम भूतेश आत्मान जो वाणी, और उस ब्रह्म ने क्या किया, मैं अपना अहंकार के साथ मैं एक यजमान हूं मान के कर्मकांड करूंगा, इससे अनंत फल की प्राप्ति नहीं होगा, शांत फल ही मिलेगा, मृत्यु जरूर मिलेगा, पुनर्जन्म होगा, पुनर्मौत होगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र फंस जाऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को एक यजमान परिच्छिन्न मान करके यज्ञ करने वाला प्रयत्न नहीं करता, किंतु हम दहम भूतेश आत्मानम जुहावानी, अरे सगल भूतों में मैं अपने आप को आहुति रूप के रूप से डाल देता हूँ, भूतानि च आत्मनि, और सकल भूतों को अपने ही बनाऊ, सकल भूतों को सकल भूतों में अपने को डाला और सकल भूतों को अपने में डाल, इस प्रकार का भेद करता हुआ जो उपास करता है तब सर्वेश भूतेश्वर आत्मा अनुभूतवा सकल भूतों में अपने आप का आहुति देकर के भूतानि च आत्मनि और सकल भूतों को अपने भी आहुति रूप में स्वीकार करते हुए सर्वेशा भूतानां श्रेष्ठियम स्वराज्यम आधिपत्यम परियत उस प्रकार से करने के कारण से ही आज ये जो ब्रह्मा बना हुआ है वह ब्रह्मा सकल भूतों की अपेक्षा तो श्रेष्ठ हो गया, स्वराज्य को प्राप्त किया, आधिपत्य को प्राप्त किया हुआ है। किसी समय उसने ऐसा उपासना किया था, इसलिए इसी प्रकार आज भी यदि आप इस प्रकार की उपासना करोगे किसी न किसी कल्प में जरूर आप ब्रह्मा हो जाओगे, प्रमोशन मिल जाएगा। 100 साल वहां भटको, जीवन मुक्त बने पड़े रहो, असल कर्मकांड हो रहा है सारे कस्मात तानी न क्षीयन्ते। अब वापस लौटते हैं प्रासंगिक विचार समाप्त करके, लेकिन अन्य क्यों नहीं क्षीण होता। कस्मात तानी न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, रोज खाया जा रहा है, रोज खाया जा रहा है, सुबह दोपहर शाम रात चाय नाश्ता पकौड़ी बन रहा है, खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, निंद खत्म होता कुछ नहीं, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, जा रहा है, खा रही हो रहा है, फिर आ रहा है, चल रहा है, कहा क्यों नहीं खत्म होता है कि नहीं, और बड़ा आश्चर्य वो खत्म होता क्यों नहीं, बात तो छोड़िए पेट के लिए भरता सब कितने वर्षों से खा रहे पी रहे हैं, आज तक भरा नहीं, ना कभी भरने वाला, ये भी विचित्र है, ये ना भरता है बाहर ना खत्म होता है, दोनों ही मामला क्यों ऐसा हो गया। कहते यदा पित्रा अन्नानि सृष्ट्वा सप्त पृथक पृथक भोक्तृभ्य प्रत्तानि तदा प्रवृद्धेव तैर भोक्तृभ्य विद्यमानानि। जिस दिन उस परमपिता परमात्मा प्रजापति के द्वारा इस 7 प्रकार के अन्नों की सृष्टि करके पृथक पृथक भोक्तृभ्य प्रत्तानि भोक्ताओं को अलग अलग करके बांट कर दिया था, बंटवारा कर दिया, उसी दिन से आज तक हम खा रहे पी रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हुआ। तदा प्रवृत्ति उस दिन से लेकर के आज तक भी तैर भोक्तृभिः उन भोक्ताओं के द्वारा अद्यमानानि निरंतर खाया जा रहा है। तन्निमित्तत्वा तेषां स्थितेः, क्योंकि बिना खाए तो जिंदे भी नहीं रह सकते, अन्नादन ही निमित्त है जिसके कारण से इनका सबकी स्थिति बनी हुई है। सर्वदा निरंतर ये निरंतर खा रहे कृतक्षयोपपत्तेश्च युक्त देशांश, और कृत का जो भी कृत होता है उसका क्षय जरूर होता है, इसलिए उचित है इन सबका क्षय होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है यह हमें समझ नहीं आ रहा। न चतानि क्षीयमाणानि जगतो अविभ्रष्ट रूपेण अवस्थान दर्शना, लेकिन समस्या तो ये भी है तानि क्षीयमाणानि इनके क्षय होता हुआ स्वीकार कर लेते हो जगत जना बिना नाश हुए वैसे वैसे कैसे वस्तु क्या बताइए। जगत हो अविभ्रष्ट रूपे ने अवस्थान दर्शना न तानि क्षीयमाणानि, निश्चित में कहना पड़ेगा ये क्षय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भवितव्यम च अक्षय कारणेन, इसलिए अवश्य कोई न कोई अक्षय का कारण होगा ही, अतएव ये अत्यंत नाश को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कस्मात कस्मात प्रस्थान लक्ष्यन्दय इति प्रश्नः, इसलिए पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वह कारण है जिसके कारण से क्षय का अत्यंत क्षय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तस्मिदं प्रतिवचनम्, उसके लिए जवाब दिया जा रहा है पुरुषो वा अक्षितिः, ये पुरुष ही अक्षिति है, ये भोक्ता है यही अक्षिति है, यदि क्षय को प्राप्त हो जाए तथा क्षय को प्राप्त, ये क्षय को प्राप्त नहीं होता है इसलिए अपना बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है, यदि एक बार बनाया और खाया और मर गया प्रकार से बनेगा, सब ऐसे ही हो जाए, सब खत्म हो जाता, सृष्टि खत्म हो जाता, लेकिन ये जिंदा रहता है, यही अक्षिति है, जन्म जन्मांतर में घूमते रहता है और वासना को लिए वहां भी वही का वही धंधा करते रहता है, छोड़ता है नहीं। वासना क्षय सबसे कठिन काम, इसलिए योग वासी तो पूरा जोर वासना क्षय को देखते हैं, सबसे कठिन काम वासना क्षय, जो भी जहां भी जाए किसी भी वेश में रहे लेकिन उसकी वासनाओं के कारण से उस मूर्ख को पता नहीं चलता मैं क्या हूं, वो सोचता कुछ है और होता कुछ और करता कुछ और, समय उधर मैं बहुत पक्का हूं, मेरे जैसे श्रद्धावा नहीं है ऐसे सोचता है। और सच्चाई में देखो तो पता चलेगा उसे श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं है। बुद्धि ऐसा भ्रमित कर देती है, मन ऐसा भ्रमित कर देता है आदमी को, वो सोचता है कि मैं ही पक्का। हर व्यक्ति सोचता है अपने आप, कौन है जो कह रहे कि मैं मेरे से कोई कमी, कोई कहता है क्या? हमने तो आते नहीं देखा। जो गृहस्थी भी आते अभी कहते महाराज हमारा तो दिन रात भजन होता है, अरे सोचते रहते इसकी दिन रात भजन हो रही, बड़ा कमाल आदमी तो महान है, रोम नम नारायण करता हूँ उसको, धनी हो तो हमारे दिन रात भजन हो रहा है, हमारा तो होता नहीं तो कंप्यूटर सामने बैठ के क्या करे, दिन रात तो होता ही नहीं, समझ में नहीं आता दिन रात भजन क्या होता है। फिर बाद में करता हूँ ऐसा है ठीक है, हर व्यक्ति भोजन के साथ भजन करता है, दिन रात भोजन होता है, दिन रात भजन नहीं होता है, भोजन ही भजन है आज की जो बात है, खाओ पियो मस्त रहो ये सिद्धांत न सब, इसलिए भोजन ही भोजन हो गया। वो 24 घंटा जिसकी चल रही है तो ठीक है, हम तो 24 घंटा भोजन नहीं करते, क्या करें, इसे हमारा 24 घंटा भोजन भजन भी नहीं होता, 24 घंटा खाने वाले होते हैं वो ठीक। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं आता महाराज हमारा भजन नहीं होता है बोलने वाले, कोई सब सिद्ध सब ब्रह्मज्ञानी सब जीवन मुक्त नहीं? और उनके व्यवहार देखो, बोलचाल देखो, सब चीज ऐसा उठपटांग है कि कई बार तो साधु समाज को देखते हैं, ऐसे ऐसे साधु को देखते लगता है इसे अच्छा तो गृहस्थी अच्छी बहुत बढ़िया, बड़े संयम से रहते हैं, वाणी का संयम है, गाली नहीं देंगे, ऐसे से अच्छे चलो दुनिया में जबान से कभी गाली नहीं मिली, ऐसा हजारों ग्रस्त दिखा रहे हैं, ऐसा हजारों साधु नहीं दिखा सकता जिसे मुझे गाली नहीं, बड़ा मुश्किल ढूंढना पड़े, सभी गाली समझ में नहीं आता क्या हो, जबान पवित्र है और अंतकरण पवित्रता की बात, इसलिए यहां पर कहता है कि देखो कि ये जो पुरुष है ना यही अच्छे, इसके वासना क्षय होता नहीं इसलिए इसका क्षय होता है, ये जीव कभी ब्रह्म बनता नहीं है और जीव अपना जो दाल पानी में लगा रहता है क्या, यथा असौ पूर्वम अन्नानाम सृष्टा आसीत पिता मेधया जायादि संबोधन च पांगत कर्मणा भोक्ता च तथा, यथा असौ प्रजापति पिता परमात्मा पूर्व अन्नानाम सृष्टा आसीत, पहले अन्नों का सृष्टा हुआ था, ऐसे सृष्टा हुआ था वो अन्नों का सृष्टा, मेधया जयादि संबंधन च, मेधया तपस्या जोड़ लेना उपासन कर्म से विशिष्ट होकर जयादि संबंध के द्वारा पांच कर्म का निर्वचन करता हुआ भोक्ता होकर के अन्न का सृष्टा हुआ था, तथा ठीक उसी प्रकार से एभ्यो दत्तानि अन्नानि तेपि, जिन लोगों को उसने अन्न को दे दिया था ये देवताओं के लिए है, ये जो सर्वसाधारण है ये पशुओं के लिए है, ये अपने लिए है कर विभाजन किया था, जिनके लिए उन्होंने ऐसे दिया ते भी, वे लोगों ने क्या किया केवल अन्नों काटता नहीं हुए, अन्नों को खाने वाले नहीं हुए, किंतु तेषा मनना भोक्तारोपी संतः पितरये, उन जो है इन अन्नों का भोक्ता होते हुए पितरये वस्या सब पिता हो गए, सब पिता हो गए, सब में हो गए ना, सब पत्नियों को बटोरा, सबने जो कर्म कांड करा, सब दान धंधे में लग गए, पितर एव मेधया तपसा च यथो जनयन पितानि अन्नानि, अपने कर्म और उपासना के बल पर अपने अपने विचार अपने क्षमता के अनुरूप ही सभी के सभी अन्नों को उत्पन्न कर रहे हैं निरंतर, तदेत अभिधीयते पुरुषो वयो अन्नानां भोक्ता सुरक्षित ही अक्षय हेतु हो, इसी बात को शुक्ति ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि वह यह जो पुरुष है वही अन्नों का भोक्ता भी है और वही इस अन्नों की अक्षिति का कारण, कथम से अक्षितित्व इसे अक्षितित्व कैसे आ गया तो कहते सही अस्मिदम बुच्यमानम सप्तम कार्य करण लक्षण क्रियाफलात्म पुनर्भूयो भूयो जनित उत्पादित किया दिया तब तब काल भाविन्या तया तया प्रज्ञा कर्म अभिष्ठा वांगन कर चेष्टते यदि यदि इत्यादि सही क्योंकि जो पुरुष है ना यस्मादिदं भुज्यमानम इस अन्न को जब खाने लगता है सप्त विधम अन्नम भुज्यमानम सब प्रकार का जो अन्न को खा रहा है कार्य करण लक्षणम कार्य करण संघात रूपा है और क्रिया बलात्म साध्य साधन भाव रूपा वाला भी है कार्य करण लक्षण ने स्थूल सूक्ष्म रूप और क्रिया फलात्मकम ने सद साधनात्मकम पुनः पुनः मैंने भूयो भूयो जनेते यही पुरुष बार बार उसको पैदा कर रहा है उत्पादयति उत्पन्न करता है कैसे उत्पन्न करता है ध्या ध्या उत्पादित बुद्धि से विवेक से पैदा करता तब तक काल भाविन्या अर्थात कौन सी काल में क्या बोना है सब जानता है कब कैसे करना है नाटकबाजी सब करता है ये केवल खेती करने वाला ही अपना अन्न कमा रहा है क्या अन्न की उत्पत्ति में सब प्रकार का अन्न है ना सभी प्रकार का अन्न जब आप ही जब कोई स्टेज पे जाते हो तो आप अपना अलग ढंग से जाते हैं कैसे चले जाते हैं नहीं थोड़ा सज धज करके जाते क्यों क्योंकि आप अपने अन्न पैदा करने वाले हैं वहां अपने अन्न पैदा करने वाले क्योंकि आपको देखेंगे वो लोग हाँ ये महत्व बहुत बढ़िया है ये गुरु बने लायक हमारे बस वो पीछे पड़ जाए महाराज आपने मैं भगवान शंकर को देखा पीछे पड़ जाए तो बस आपका अन्न मिल गया आपका अन्न मिल गया आपको है यार तो हर पुरुष इस तरह से अपनी बुद्धि से अपने अपने तरीके का अन्न को पैदा कर रहा है निरंतर इसमें कोई संशय नहीं है तब तक काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया कर्म भिष्ठ अपने अपने पास जो विद्यमान कर्म और उपासना के द्वारा वांग मन काय चेष्ट इसलिए कर्म और उपासना है ना दोनों के लिए आपको चाहिए वाणी मन और शरीर के द्वारा यदि यदि ये तत् सप्तविधम अन्नम उक्तम वह यह जो पूर्वक सप्त प्रकार का अन्न जो कहा गया था क्षण मात्र भी न कुरिया मान ले पुरुष क्षण मात्र के सब छोड़ दे फिर क्या होएगा प्रज्ञा कर्म चतुर्विच्छिद्यतः प्रज्ञा कर्म के द्वारा इन चीजों को करना क्षण मात्र के लिए भी त्याग देता है तो विच्छिद्यतः निश्चित विच्छेद भुज्यमानत्वात् साधति क्षीयत फिर निरंतर खा रहे हो और कुछ बटोरने की प्रयास आगे नहीं करोगे तो क्षीण तो हो ही जाना है इसमें कोई संशय नहीं है तस्मात् यथैव अयम् पुरुषो भोक्तानाम् निरन्तरेण यथा प्रज्ञमिदा कर्म च करोत्यपि इसीलिए ही जिस प्रकार यथा यथैव अयम् पुरुष जिस प्रकार से यह अनादिकाल वो पुरुष किया था पिता ने उसी प्रकार से यह पुरुष भी ये जो भोक्ता है निरन्तरेण यथा प्रज्ञ यथा कर्म च अन्नानां करोत्यपि यह निरंतर ही अपनी अपनी उपासना और कर्म के बल पर अन्नों का निर्माण करती रहता है तस्मात् पुरुष उक्षति ही सातत्य कर्तृत्वात् इसलिए पुरुष ही अक्षति है निरंतर कर्तृत्व इसके अंदर विद्यमान होने से तस्मात् भुज्यमानानि अपि अन्नानि न क्षयन्ति इत्यर्थः इसलिए निरंतर उपभोग करता हुआ रहने पर भी ये अन्न कदापि क्षय नहीं होता।